co? Ciężką snagą, ciężko sprawną prawdą przejdzie ci przez gardło. Ci co spadną na dno, kradną, modlą się, bo pragną mnie spać głębiej w bagno. Z nieba niestety nic im nie spadło, więc się karmią manną, którą sami zgarną. I jak tu wierzy diabłom, czy bez Boga, że w ogóle cokolwiek mogą. Gdy tu spryć zapewnia byt, sumienie to wstyd, trzeba żyć z owocy nierzadko zebranych przy pomocy nocy. W bajce, po drugiej mańce, stań se nad krańcem przepaści dzielące nas jak konie, według rasy na klasy ci lepszej maści i ci źli chwasty. Żyć na ostrzu pod ostrzałem losu, pośród chaosu odnaleźć sposób, by uniknąć ciosu. Trwam o swoje, więc utwardzam swoją zbroję. Stoję, ile padam, wstaję i oddaję. Nadstaw mi drugi policzek, to cię przećwiczę. Będę ostatnim, który wymierzy ci bicze. Pierwsze będzie życie, nie jesteś wnikiem, to lepiej milczeć. Powilcze staro wybiera zawsze tą sławą. Nie bać się, by nie dać się zrobić ofiarą. Trzeba mieć jaja w realiach, by nie być jak fajans. Zdeptają cię jak jesteś kruchy, rożyć opioł na skruki, wrony na strzępy. Czekają aż powali się następny, legalni przestępcy, urzędowe sępy. Hieny w mundurach, szczury w garniturach. Przeciwnik przeciwnim to mój rap i nasza kultura. Przed wami stanę jak lustrzane odbicie, w którym wy zobaczycie życie. Słyszycie na płycie jasno, czysto. Wszystko tak, to o tym jak ubodleni upadliśmy nisko. O, o. Umarli, widzieli koniec wojny. Przypadli teraz nas do muru, więc się brońmy. Tylko uczciwi pozostaną dłużej żywi. Żywi będą umierać powoli, tak znacznie bardziej boli. Więc zastanów się co boli. Jak ci to smakuje? Lepiej się poczułeś, już pojmuję. Skontrastujesz to co truje, co mami, z tym co buduje, co karmi. Wybrałeś ten krążek? Dobrze, to jest fiksa. Co uwolni cię z Matrixa? Słuchaj tego miksa. Szypy ci prawdą słoną jak solą prosto z oczy. To co w oczy kole, koleś ma pole ci boli koleś. Teraz pomyśl co jest, to przecież twoje życie, nie moje. Łatwiej jest się staczać i staczać walkę codzień na głębokiej wodzie. Szkoda po przeszkodzie, ale to nie w modzie. Młodzież woli drogę krętą, dać ponieść się zakrętą. Szybkie tempo, krótki dystans, przęksła lęk trwa chwilę. Potem parę dni do przodu lub parę lat w tyle. Nie kradnij, rząd nie lubi konkurencji. Lecz nie każdy może i niech Bóg mu pomoże stworzyć możliwości, by żyć właściwości. System tak żałosny zawęża możliwości. Łatwiej jest żyć gdzie się nie zależy. O wiele trudniej pozbyć się złudzeń. Żyjąc inaczej raczej nie jest już tak smacznie. 8 godzin pełen etat, powrót na kolację. Jedno życie, szansa jedna, będziesz miał swój krzyż w rękach. Droga krzyżowa będzie ciężka, będzie ciężka. Droga, droga do zwycięstwa, dobrobyt to przynęta. Pieniądz to ze święta, chciałbyś poczuć w swoich rękach. Chcesz go mieć, naucz się klękać. To zostawia piętna, jest bardziej pamiętna niż piękna chwila szczęścia. Zdępca, tyle na twój zaciśniętych pięściach. Uczucie szczęścia, to tylko chwila. Ból i krzywda, tego się nie zapomina. Nie ma się co bawić, trzeba to przepchnąć i się nie zabawić. Popić i strawić, przestać się mamić. Ty trzeba ranić, ty sam nie krwawić. Ty możesz karmić, by innych zbawić. Nie wiesz cuda, jesteśmy teraz i tutaj. Nie ma się co bawić, trzeba to przepchnąć i się nie zabawić. Popić i strawić, przestać się mamić. Ty trzeba ranić, ty sam nie krwawić. Ty możesz karmić, by innych zbawić. Nie wiesz cuda, jesteśmy teraz i tutaj. Ból i krzywda, tego się nie zapomina. Nie zapomina. Upadliśmy nisko. To o tym jak